Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Λοιπόν, θα περάσουμε αμέσως σε μια τηλεφωνική συνομιλία που έχουμε, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει, είναι τώρα μία ώρα περίπου, που έχουμε μια απόφαση από ό,τι φαίνεται για την υπόθεση της δίκης Σταθόπουλου Χατζηβασιλιάδη. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κακαρνιά στη γραμμή. Μας ακούτε, κύριε Κακαρνιά? Ναι, σας ακούω. Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είστε εκεί στο δικαστήριο, έτσι? Είμαι έξω από την αίθουσα. Είμαστε σε μια διακοπή της δίκης, γιατί το δικαστήριο διασκέπτεται για τα ελαφρυντικά. Έχει ανακοινώσει την απόφαση για την ενοχή. Ο Σταθόπουλος, που εκπροσωπώ, κρίθηκε αθώος για όλες τις πράξεις ομόφωνα, πλην μιας οπλοκατοχής πλημμυληματικής για κάποια δευτερεύοντα αντικείμενα, όπως ένα σουγιά και κάποια τέτοια πράγματα, τα οποία είναι ένα πλημέλημα. Δηλαδή το σύνολο του κατηγορητηρίου για την ένταξη στη οργάνωση του 187α της διακεκριμένης οπλοκατοχής, κλοπής, κατοχής, καλάσνικοφ κλπ. Κατέρευσε όχι απλά. Κατέρευσε πανηγυρικά και ομόφωνα. Οπότε περιμένουμε τώρα να ανακοινωθεί η ποινή, αλλά με βάση την βαρύτητα του αδικήματος για το οποίο πρόκειται, περιμένουμε ότι θα είναι κάτι πολύ χαμηλό. Σωστά τα λέω? Θα πρέπει να είναι κάτι χαμηλό. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ο Σταθόπουλος συμπληρώνει 4,5 χρόνια στη φυλακή για κάτι για το οποίο πλέον έχει κριθεί ομόφωνα αθώος από 5 θέτες. Και πιστεύουμε ότι η ποινή για το αδίκημα για το οποίο καταδικάστηκε θα είναι ανάλογη. Θα είναι μια πολύ μικρή ποινή, δηλαδή, αυτό πιστεύουμε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι σε σχέση με προηγούμενες ποινές, υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει επειδή έχει μια προηγούμενη καταδικαστική απόφαση του παρελθόντος, εάν η ποινή που ακούσουμε σήμερα είναι χαμηλή όπως περιμένουμε, δεν θα υπάρξει κάποια εμπλοκή με το παρελθόν, δεν θα υπάρξει κάποιο θέμα με την αναστολή του, δηλαδή την παλιά αναστολή, και ευελπιστώ, δηλαδή, για να μιλάμε με σενάρια, ευελπιστώ ότι το θετικό σενάριο θα είναι η μέρα ή αύριο να είναι εκτός φυλακής. Τι να πω. Είναι συγκινητικό να το ακούει κανείς και ελπίζω αυτή να είναι η εξέλιξη. Θα περιμένουμε με αγωνία, λοιπόν, να μας πείτε όταν θα έχουμε την ανακοίνωση και της ποινής, να δούμε αν ο άνθρωπος αυτός θα πάει σπίτι του μετά από 3,5 χρόνια φυλακής γι' αυτό. Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κακαρνιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Λοιπόν, καλησπέρες. Καλησπέρα. Ήταν κάπως βιαστικό αυτό, γιατί ήταν σε διακοπή το δικαστήριο προκειμένου να συσκεφθούν για την επιμέτρηση των ποινών. Και ήταν μια ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Κακαρνιά τώρα και γι' αυτό το κάναμε αμέσως, προκειμένου να προλάβουμε να μιλήσουμε και να μην χρειαστεί να ξαναμπεί μέσα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικά τα νέα να ακούσω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο άδικα ταλαιπωρηθεί με ένα στημένο κατηγορητήριο, έστω και σε δεύτερο βαθμό, δικαιώνεται. Και χρειάζεται να δούμε τώρα τι θα γίνει με την, με την ποινή. Περιμένουμε να δούμε δηλαδή τι θα συμβεί. Τώρα, αυτό αν δεν κάνω λάθος, η κατηγορία για οπλοκατοχή αφορά κάτι αντικείμενα που υπήρχαν σε σχέση με τις πολεμικές τέχνες που διδάσκει ο Σταθόπουλος, αλλά επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να επιφυλάσσει η τύχη μέσα στα ελληνικά δικαστήρια, ας περιμένουμε να δούμε. Φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ενδεχόμενο ο Βαγγέλης Σταθόπουλος να ελευθερωθεί. Είχε καταδικαστεί σε 19 χρόνια, όπως είπαμε. Έχει περάσει χρόνια στη φυλακή. Έχουμε συνομιλήσει και μαζί του την περίοδο της πανδημίας μέσα από τις φυλακές Λάρισας, εδώ στην εκπομπή, που μάλιστα είχε κολλήσει COVID και ήταν τραγική κατάσταση μέσα στις φυλακές Λάρισας. Και βλέποντας τα στοιχεία και την υπόθεση, ο Κωνσταντίνος ήταν και σε πολλές συνεδριάσεις του δικαστηρίου, φαινόταν ότι το κατηγορητήριο ήταν σαθρό. Δεν βασιζόταν πουθενά. Υπήρχαν μάρτυρες που λέγανε ότι τον είχαν δει σε άλλο σημείο από εκεί που τον τοποθετούσε το κατηγορητήριο. Υπήρχαν τόσα πολλά στοιχεία που έδειχναν την αθωότητά του. Η αθώωση για την κατηγορία της τρομοκρατικής οργάνωσης, που είναι το σημαντικό, το πιο σημαντικό, καθώς ήταν, αυτό έφερε τα 19 χρόνια, ήρθε ομόφωνα, λόγω αμφιβολιών από το πενταμελές εβετίο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει το θέμα της απλοκατοχής. Και είναι μια υπόθεση που σίγουρα έχει βγάλει μέχρι στιγμής κάτι θετικό, να δούμε πώς θα καταλήξει. Συμβαίνει τώρα, σε περίπτωση που μας βλέπετε κόνσερβα, συμβαίνει στις 2 η ώρα, συνεδριάζει το δικαστήριο επί των ποινών. Είναι πράγματα αυτή τη βδομάδα που συμβαίνουν μονίμως στις 2 παρά και τρέχουμε να τα προλάβουμε την κατανόησή σας. Εντάξει, πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν ο άνθρωπος αφαιθεί ελεύθερος θα είναι μια νίκη. Παρά την ταλαιπωρία, παρά την πολυετή δικαστική περιπέτεια, θα είναι μια νίκη, έστω και τώρα, έστω και κατόπιν όλης αυτής της ταλαιπωρίας, της άδικης που έχει υποστεί, να αφαιθεί ελεύθερος. Ξαναλέμε τώρα, το κατηγορητήριο δεν ήταν σαθρό, ήταν στημένο. Συζητάμε τώρα, όπως το είπε ο άνθρωπος στην απολογία του, για μια δεξαμενή υπόπτων. Έτσι χρησιμοποιούνται οι αναρχικοί στόχοι για την αντιτρομοκρατική και στείνονται κατηγορητήρια με έναν τρόπο που είναι πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις. Λίγο DNA που τρέχα γύρευε πώς έχει μαζευτεί. Εγώ άκουσα τις καταθέσεις των ειδικών για το πώς θα έπρεπε να γίνει αυτό με έναν επιστημονικά αποδεκτό τρόπο και πώς έγινε. Λίγο τα τηλέφωνα, όπου η κατάθεση του αστυνομικού της αντιτρομοκρατικής ήταν μια ντροπή για τη δικαιοσύνη. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται άνθρωποι να εκτείουν ποινές με καταδίκες για 2 δεκαετίες. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε να τελειώσει σήμερα αυτό. Ναι, με εφαρμογή του 187α, του τρομονόμου, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές το πόσο άδικος είναι, όχι μόνο γιατί στοχοποιεί μονίμως μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα, την αναρχία. Ο Βαγγέλης Σταθόπουλος είναι αναρχικός, έχει δηλώσει αναρχικός και στο δικαστήριο, αλλά και γιατί είναι εντελώς παράλογη η βαρύτητα των ποινών που επιβάλλει και αφορά, όπως έχει πει ο Κωνσταντίνος πολύ εύστοχα νομίζω, εγκλήματα για τα οποία ήδη έχουμε νόμους. Ναι. Δηλαδή καταδικάζονται άνθρωποι για τα εγκλήματα με ποινές που έχουμε αποφασίσει ότι είναι οι κατάλληλες. Όχι, ο τρομονόμος το μόνο που βάζει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ένα πολιτικό κριτήριο, να το πούμε πολύ απλά. Να χαμηλώνει τον πύχη της απόδειξης και να εκτινάσει τις ποινές. Ναι. Αυτό είναι η αντιτρομοκρατική πολιτική. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει μια διαδικασία η οποία είναι διάτρητη σε ό,τι αφορά το τι εχέγγυα δίκαιης δίκης παρέχει το κράτος σε έναν κατηγορούμενο και να εκτοξεύονται οι ποινές. Ναι. Γιατί έχουμε ηλικιώδεις ποινές σε σχέση με τα αδικήματα. Εδώ έχουμε ένα γεγονός που συνέβη και για το οποίο ο Δημήτρης Χατζηβασιλιάδης έχει αναλάβει την ευθύνη, μια κλοπή στον ΟΠΑΠ, θα κάνει ληστεία. Γιατί η ληστεία προϋποθέτει την απειλή, εδώ έχουμε κλοπή. Και ξεκινώντας από αυτό το γεγονός και με την οπλοκατοχή που κρίνει το δικαστήριο ότι υπάρχει, που το σχολίασε ο Κωνσταντίνος το τι είναι, καταλήγουμε στο να καταδικάζεται ένας άλλος που δεν έκανε την κλοπή, που εξ αρχής το ξέρει αυτό η αντιτρομοκρατική, δεν προσπαθεί καν να αποδείξει ότι ήταν μέσα στο πρακτορείο του ΟΠΑΠ, να καταδικάσει 19 χρόνια. Αυτό έμαζε μοιάζει λίγο παράλογο. Και θα έπρεπε να μοιάζει γενικώς παράλογο. Λες πώς συνέβη αυτό, πώς φτάνουμε από το ένα σημείο στο άλλο, έτσι. Λίγο εφιαλτικό, ναι. Να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πέρα από παράλογο. Δηλαδή, συζητάμε ότι αν δεν σε συμπαθεί το κράτος, μπορεί να βρεθείς 2 δεκαετίες στη φυλακή. Mm-hmm. Αυτό με πλαστό κατηγορητήριο. Εντάξει. Είναι κάτι. Νομίζω μπορούμε δίκαια να το πούμε εφιαλτικό και να πούμε ότι μπορούμε να αναφωνήσουμε αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως τα λέμε, δηλαδή αν είναι και μια χαμηλή ποινή που να επιτρέψει την άμεση αποφυλάκηση, μπορούμε να πούμε με ανακούφιση ότι έστω και τώρα μπορούμε να πούμε ένα πάλι καλά. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε να φτάνουμε εκεί, αλλά τέλος πάντων ας περιμένουμε να δούμε τώρα και την έκβαση μέχρι την ανακοίνωση και της, mm-hmm. και της ποινής. Λοιπόν, Σε άλλα νέα. Υπάρχει ένας εισαγγελέας. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Κάτι. Για πες. Κάτι έχει πάρει τα αυτή σου. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Ναι. Κύριος Τογιάκος που έβγαλε και μία γνωμούλα. Και το σχολιάζαμε χθες, το σχολιάζαμε και προχθές. Το σχολιάζουν και πολλοί συνταγματολόγοι. Πάρα πολύ. δηλαδή όλοι. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Και από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Έχουμε μία κοινή δήλωση 16 συνταγματολόγων γνωστών ονομάτων, με επιστημονικό έργο πολλοί από αυτούς, με παρεμβάσεις, με διαφορετικές απόψεις στο παρελθόν μεταξύ τους, από διαφορετικούς ας πούμε πολιτικούς χώρους. Και πολιτικές απόψεις, και όλοι αυτοί συνυπογράφουν μία δήλωση ενάντια στην νομοδότηση του κυρίου Ντουγιάκου. Θα κάνουμε εμείς ένα αρχικό σχόλιο και θα περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική συνομιλία που θα έχουμε. Έχει το πρώτο που λένε είναι το εκλαϊκευμένο που έχει σχολιαστεί και το λέγαμε και εμείς χθες, που είναι λίγο ντροπιαστικό για τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Το όπως φωνάζαμε χθες και λέγαμε ότι ερμηνεύει λάθος νόμο, από τι ξέρουν οι δύο άσχετοι δημοσιογραφείς και από νομικά. Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας του τι συμβαίνει και όλου του παραλογισμού, γιατί το σχολιάζουν και οι συνταγματολόγοι και λένε «Ο κύριος εισαγγελέας συγχαίει αβασάνιστα το δικαίωμα ενημέρωση των θυγόμενων με την ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ. Το μεν πρώτο μπορεί πράγματι να ρυθμιστεί από τον νομοθέτη, ωστόσο, αναφέρουν παρακάτω, η ελεγκτική αρμοδιότητα της ΑΔΑΕ απονέμεται σε αυτήν απευθείας από το Σύνταγμα και η έκτασή της δεν μπορεί να περιοριστεί ουδεπελάχιστο από τον νομοθέτη». Απονέμεται από το Σύνταγμα, να προσθέσουμε εμείς, με τον βάση τον νόμο του 2003 που σχολιάζαμε χθες, ότι είναι άλλος αυτός ο νόμος με το αν η ΑΔΑΕ μπορεί να κάνει ελέγχους και άλλος ο σκανδαλώδης νόμος που πέρασε η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη για το αν μπορεί να ενημερώνει τον πολίτη. Είναι πάρα πολύ απλό. Πολύ σκόπιμα τα συγχαίει ο εισαγγελέας του Αρειοπάγου, αλλά είναι και αυτή η βαρύτητα της παρέμβασής του που γίνεται αντιληφθή από τον. Αντιληπτή από τον νομικό κόσμο της χώρας και έχει αυτήν την ένταση στις παρεμβάσεις. Δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι ποτέ στα 10-12 χρόνια που μονίμως καταγγέλλονται διατάξεις ως αντισυνταγματικές, από τα μνημόνια μέχρι τον νόμο περιορισμού των διαδηλώσεων για παράδειγμα, να υπάρχει τόσο ομόθυμη και τόσο έντονη αντίδραση νομικών από οποιαδήποτε πλευρά, λειτουργών της δικαιοσύνης για να το πω πιο συνολικά, απέναντι σε μια τέτοια πράξη. Παράλληλα συνεδριάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας σε έκτακτη συνεδρίαση που έχει καλέσει ο πρόεδρος του, κύριος Βερβεσός, με θέμα τη γνωμοδότηση του Ντογιάκου. Υπάρχει αίτημα να συνεδριάσει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Σεβαστίδης. Και αυτές οι αντιδράσεις που είναι πάρα πολύ θετικές, σήμερα έχουμε καλές ειδήσεις, δείχνουν όμως και το μέγεθος της εκτροπής, νομίζω. Εγώ θέλω να ξεκινήσω, Θάνο, από αυτό από το οποίο ξεκίνησες και εσύ και που λέγεται ήδη από την αρχή της δήλωσης αυτής της κοινής των 16 συνταγματολόγων. Μου φαίνεται εξευτελιστικό για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ότι η δήλωση ξεκινάει με μια νομική διόρθωση. Mm-hmm. Γιατί θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι σε αυτό που περιγράφεται εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με μια λεπτή θεωρητική διαφωνία μεταξύ νομικών. Είναι κάπως χονδροειδής η παραποίηση της νομικής πραγματικότητας όταν του λένε ότι άλλο πράγμα αν θα μάθει ένας ιδιώτης και άλλο πράγμα αν θα μάθει η ΑΔΑΕ. Περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Αυτές τις δύο πραγματικότητες συγχαίει η πολυσέλιδη αυτή δήλωση του κυρίου, αυτό που λέμε ειρωνικά γνωμούλα του κυρίου Ντογιάκου. Και να επανέλθουμε και στο ότι λέει και η ανακοίνωση ότι ενώψει της εκκρεμούς δίκης ενώπιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, λοιπόν, η έκδοση της ανωτέρων γνωμοδότησης ήταν άτοπη, γιατί όπως έχει αποφανθεί παλαιότερα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γνωμοδοτήσεις δεν εκδίδονται για υποθέσεις επί των οποίων επελήφθησαν ήδη ή πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές. Και τα δύο έχουν συμβεί. Και έχουν ήδη επιληφθεί και πρόκειται να επιληφθούν, γιατί δεν έχει τελειώσει το ζήτημα. Και αυτό γιατί, για έναν πολύ απλό και προφανή λόγο, προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης τους. Παραπέμπεται και όλα σε αυτά τα καταλαβίστηκα, τα γνώμη του 2018, κάθετος 2021 κτλ. Και τρίτος 2022. Τι θέλουμε να πούμε? Είναι αθέμητος επηρεασμός εκκρεμών δικών. Έτσι περιγράφεται. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το ανέφερε και η αρχική δήλωση Ράμου, ότι έχουν ήδη κινηθεί αυτές οι διαδικασίες. Και λέει, καταλήγει η ανακοίνωση, επισημαίνουμε ότι η αναφορά του εισαγγελέα για πιθανή άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον μελών της ΑΔΑΕ, ακόμη και για κατασκοπία, λέει, η δύσκολα αποκρυπτόμενη αυτή απειλή δεν είναι σε καμία περίπτωση ο προσήκον τρόπος για την υπέρβαση των διαφωνιών δύο άμεσων οργάνων του κράτους. Ο προσήκον, ο ταιριαστός τρόπος. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι. Μην το κάνουμε έτσι. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει. Ή δεν γίνεται να συμβαίνει. Λοιπόν. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το. Για το. Ένα τελευταίο και πάμε στο τηλέφωνο. Για το κομμάτι του επηρεασμού της δικαιοσύνης, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Υπάρχει, πέρα από την έρευνα που κάνει προσωπικά ο κύριος Ντογιάκος για τις διαρροές, που αυτός είναι ο στόχος, κατά την ταπεινή μου άποψη, της παρέμβασής του, οι διαρροές, το ποιον θα ενημερώσει η ΑΔΑΕ στη συνέχεια, για το. Όχι τόσο η έλεγχη δηλαδή, η επιτόπη, για αυτό το κομμάτι. Υπάρχει ανοιχτή ποινική διαδικασία που έχει αναβαθμίσει τα δικήματα σε βαθμό κακουργήματος από την εισαγγελέα πρωτοδικών, που είναι κάπως. Είναι πιο κάτω στη δικαστική βαθμίδα. Οπότε φανταστείτε τώρα τον εισαγγελέα που έχει αναλάβει αυτή την υπόθεση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, που κάνει την έρευνά του και βλέπει τον ανώτατο εισαγγελέα της χώρας να απειλεί θεούς και δαίμονες, που έχει απειλήσει και δημοσιογράφους και εκδότες και τα μέλη της ΑΔΑΕ. Ένα πάμε όλοι μαζί φυλακή, δίπλα κελί. Δεν ξέρω, να είναι αυτό το πολίτευμα της χώρας, αυτό που θέλει το Ιάκος. Όποιος μου μπει στο μάτι, φυλακή. Και με αυτή την ευχάριστη νότα. Ναι, και με αυτή την ευχάριστη για κατασκοπία και για παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Αυτά είναι τα άρθρα που αναφέρεται. Το λένε οι συνταγματολόγοι, δεν το είχαμε σχολιάσει. Αυτά είναι τα άρθρα. Από παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου μέχρι παραβίαση μυστικών της πολιτείας και κατασκοπία συγκεκριμένα. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μικρή διακοπή και να επιστρέψουμε με την επικοινωνία μας με έναν από τους συνταγματολόγους που υπογράφουν την κοινή αυτή δήλωση. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χαράλαμπο Κουρουνδή. Είναι διδάκτορα στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εκ των συνταγματολόγων που συνυπογράφουν αυτήν την κοινή δήλωση, παρέμβαση, βαρισίματη παρέμβαση, ενάντια στην γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου. Κύριε Κουρουνδή, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Καμίλαλη, και καλή χρονιά να ευχηθώ σε όλες και όλους τους ακροατές και τις ακροατριές σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Καταρχάς να πούμε ότι η δήλωση αυτή, εμείς ξεκινήσαμε έναν μικρό σχολιασμό για το περιεχόμενό της. Να πούμε όμως εκτός από το περιεχόμενό της ότι υπάρχει μια μεγάλη πλατιά γκάμα που καλύπτεται στις υπογραφές. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναυπογράψει από κοινού με τους συνταγματολόγους που υπογράφουν αυτή τη δήλωση, αλλά δίνει την εντύπωση ότι ήταν τέτοιο το μέγεθος του ατοπήματος που έχουν συνενωθεί φωνές που υπό κανονικές συνθήκες δεν βρίσκονται υπό την ίδια στέγη σε κοινά κείμενα. Αλήθεια είναι αυτό, είναι γεγονός, και να ξεκινήσω από το πρώτο που αναφέρατε, όντως είναι γεγονός ότι δεν έχω συνυπογράψει με πολλούς από τους συναδέλφους καθηγητές με τους οποίους συνυπέγραψα το συγκεκριμένο κείμενο άλλη φορά οποιαδήποτε δήλωση. Αυτό έχει να κάνει αφενός και με το περιεχόμενό της, αφετέρου και με την σημασία που έχει όχι μόνο επιστημονικά αλλά ταυτόχρονα και δικαιοπολιτικά η συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα ήταν σωστό, για να μιλήσω προσωπικά από την πλευρά μου, να μείνω σε ένα κριτήριο προσώπων, ενώ συμφωνώ με το κείμενο και συμφωνώ με το ότι χρειάζεται μια ισχυρή παρέμβαση της συνταγματικής επιστήμης, γιατί περί αυτής πρόκειται αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη δήλωση και τις συγκεκριμένες υπογραφές, όπως βέβαια θα ήθελα να προσθέσω και το ότι αυτό είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου. Οι πολίτες έχουν να κάνουν πολύ περισσότερα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα των υποκλοπών. Ας ξεκινήσουμε από την επιστήμη. Έχω την εντύπωση, και κάπως έτσι το σχολιάζαμε και πριν να μιλήσουμε μαζί σας, ότι ξεκινάτε με την υπόδειξη ενός σφάλματος. Φαίνεται δηλαδή ότι πρόκειται αρχικά για ένα ζήτημα στο οποίο δεν μιλάμε για λεπτές αποχρώσεις στο επίπεδο της αφηρημένης νομικής θεωρίας, αλλά για το αν ζητάει να μάθει ποιος παρακολουθείται, ένας πολίτης ή η ΑΔΑΕ. Το καταλαβαίνω καλά, τα λέω καλά? Αρκετά καλά το καταλαβαίνετε, και το, για να τα πάρουμε αν θέλετε με τη σειρά, όχι αναλυτικά, δεν θέλω να σας τρομάξω ούτε να σας ζαλίσω. Δεν αλλά τρομάζουμε, υπάρχει καταρχήν, παιδευόμαστε. Υπάρχει καταρχήν ένα ζήτημα που φαίνεται διαδικαστικό, αλλά είναι σημαντικό γιατί δείχνει, κατά την προσωπική μου γνώμη, την πολιτική διάσταση του πράγματος, που είναι ότι η συγκεκριμένη άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας είναι εκτός ορίων. Για να το πω με τελείως απλά λόγια, δεν θα έπρεπε, δεν νομιμοποιούνταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να την εκδώσει. Το λέω ότι αυτό πολλές φορές όταν μιλάει κάποιος απλός άνθρωπος με δικηγόρους ή με νομικούς, σου λέτε εσείς επικαλείστε διαδικαστικούς κανόνες για να κρύψετε την ουσία. Εδώ όμως θεωρώ ότι αυτή η υπέρβαση είναι ουσία. Δηλαδή το να υπερβεί κάποιος όπως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου την αρμοδιότητά του για να εκφέρει γνώμη για κάτι για το οποίο δεν θα έπρεπε να εκφέρει γνώμη, είναι ήδη, αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση, πολιτικά ύποπτο. Εξηγήστε μας όμως λίγο. Ναι, να εξηγήσουμε αυτό, δεν νομιμοποιούνταν. Ναι. Γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι πρωτοφανής αυτή η παρέμβαση. Ο ίδιος ο κύριος Ντογιάκος λέει ότι προβλέπεται στο τάδε άρθρο που λέει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκφέρει. Ναι, ναι. Προβλέπεται η γνωμοδότησή τους σε νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, mm-hmm. προσέξτε, όμως όχι για υποθέσεις επί των οποίων έχουν επιληφθεί ή πρόκειται να επιληφθούν αρμόδιες δικαστικές αρχές, και αυτό ακριβώς είναι η περίπτωσή μας. Ναι, ακριβώς προς αποφυγή επηρεασμού της κρίσης τους. Επίσης, εδώ, για να το εξηγήσουμε μάλλον πρώτα με τελείως απλά λόγια και σύντομα, γιατί υπάρχει αυτή η διάταξη, καταρχήν αυτή η πρόβλεψη, έτσι ώστε κατώτεροι εισαγγελείς των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων δικαστηρίων, των πρωτοδικείων, των εφετείων δηλαδή, να μπορούν να απευθύνονται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κάτι το οποίο δεν είναι νομικά αυτονόητο, έτσι ώστε να γνωμοδοτήσει. Και αυτό εξυπηρετεί και την ασφάλεια του δικαίου, την ενότητα της νομολογίας κτλ. Το ίδιο μπορεί να το κάνει ένας υπουργός, το ίδιο μπορεί να το κάνει η ελληνική αστυνομία. Εδώ όμως, σε κάθε περίπτωση, έγινε το ερώτημα, έγινε από ιδιώτες, από τον όμιλο εταιριών ΟΤΕ. Αυτό δεν ήταν, αυτό είναι πρωτοφανές αφενός και αφετέρου η ουσία της γνωμοδότησης αφορά μια υπόθεση επί των οποίων υπάρχουν και ανοιχτές ποινικές προκαταρκτικές εξετάσεις και είναι σχεδόν βέβαιο, αν όχι πλήρως βέβαιο, ότι θα απασχολήσει αυτή η υπόθεση τα δικαστήρια. Άρα είναι σαν να προδικάζει. Και ξαναλέω, όλα αυτά που λέμε τώρα είναι στο διαδικαστικό σκέλος, έτσι. Είπατε ότι αυτό δεν πούμε στην ουσία καν τη γνωμοδότηση. Είπατε ότι αυτό την καθιστά πολιτικά ύποπτη. Πρακτικά αυτό που λέμε τώρα είναι ότι είναι μία ακόμη προσπάθεια να εμποδιστεί η διαδικασία της διαλεύκανσης αυτού του σκανδάλου. Και έχουμε δει από πολλές πλευρές. Είναι αυτό το σκανδαλώδες ακριβώς που γίνεται εξ αρχής, ότι δεν υπάρχει διερεύνηση του σκανδάλου, υπάρχει διερεύνηση των αποκαλύψεων. Ναι. Αυτό θα μας γίνει συνήθεια. Το είχαμε και στην Οβάρτης. Αυτό φαίνεται mm-hmm. ότι αυτό θα είναι ένα μοτίβο, ότι θα διερευνώνται αυτοί που φέρνουν στο φως τα σκάνδαλα και όχι οι δράστες των παραβιάσεων που καταγγέλλονται. Ναι, και δεν είναι κάτι που τελειώνει. Ναι. Υπάρχει και μια πολύ σωστή και σημαντική ρίση ενός του σπουδαιότερου, θα έλεγα, συνταγματολόγου του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, του Αριστόβουλου Μάνεση, που έλεγε πολύ απλά για τους κυβερνήσεις της δικής του εποχής, του μετεμφυλιακού κράτους, αλλά και της μεταπολίτευσης ακόμα μετά, ότι μια παρανομία ή μια αντισυνταγματική ενέργεια των κυβερνήσεων ή οποιασδήποτε άλλης αρχής που επαναλαμβάνεται, δεν σημαίνει ότι γίνεται νόμος, γίνεται κανόνας. Εξακολουθεί να παραμένει αντισυνταγματική ή παράνομη, ανεξαρτήτως του αν έχει γίνει μία φορά, 100 ή 100.000. Έτσι. Ναι. Στην περίπτωσή μας πάντως φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει, ότι διαμορφώνεται ένα μοτίβο. Είπατε ότι αυτό είναι μέχρι εκεί φτάνει ο ρόλος της συνταγματικής επιστήμης, τα υπόλοιπα πολύ περισσότερα θα έπρεπε να κάνει ο κόσμος, οι πολίτες. Αυτή είναι μια πολιτική διάσταση. Εννοούμε ότι θα έπρεπε να ασκηθεί, νιώθετε ότι θα έπρεπε να ασκηθεί πίεση, δηλαδή προκειμένου να υπάρξει μια διερεύνηση ικανοποιητικότερη του σκανδάλου. Τι ακριβώς εννοείτε? Να σας πω, θα κάνω ένα παραλληλισμό με ένα θέμα της επικαιρότητας. Όταν ξέσπασε η κρίση των Ιουλιανών του 1965 με τον βασιλιά τότε Κωνσταντίνο να εξαναγκάζει σε παρέτηση τον εκλεγμένο πρωθυπουργό, εκείνος ο οποίος διαφύλαξε το πολίτευμα δεν ήταν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Κωνσταντίνος Κόγιας. Ήταν μάλιστα ο Κωνσταντίνος Κόγιας εκείνος που 2 χρόνια μετά διορίστηκε από τον ίδιο βασιλιά ως πρωθυπουργός της κυβέρνησης που ακολούθησε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Εκείνος ο οποίος υπήρξε ο θεματοφύλακας της Δημοκρατίας και των Ελευθεριών εκείνη την περίοδο ήταν οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες των Ιουλιανών. Δεν ήταν δηλαδή ο Κωνσταντίνος Κόγιας που είχε το θεσμικό ρόλο, ήταν ο Σωτήρης Πέτρουλας, ο οποίος σκοτώθηκε σε εκείνες τις διαδηλώσεις. Δολοφονήθηκε για την ακρίβεια. Θεωρώ ότι τηρουμένο των αναλογιών πάντα και με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις ιστορικές περιόδους και τα γεγονότα, η δημοκρατική εγρήγορση των πολιτών είναι εκείνη η οποία είναι το κρίσιμο μέγεθος για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να υποχωρήσει σε ένα θέμα στο οποίο φαίνεται ότι είναι αδιάλακτη και στο οποίο είναι, δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να κάνει κάθε είδους θεσμική απρέπεια, να το πω. Άλλοι μιλάνε για εκτροπή, όπως και αν το πούμε. Είναι πάντως διατεθειμένη να κάνει οτιδήποτε πέρα από την διαλεύκανση του σκανδάλου. Ναι, χάνονται λίγο οι λέξεις αυτές τις συνεχείς πράξεις, γιατί χαρακτηρίζονται εκτροπές, έχουμε σειρά εκτροπών ίσως, και μετά έρχεται η επόμενη πράξη που είναι ακόμα πιο ομοί και πρέπει να χαρακτηρίσεις και αυτήν την επόμενη πράξη. Δηλαδή έχουμε μια συνεχή, νομίζω εγώ, κατρακύλα, από όταν διορίστηκε ο κύριος Κοντολέοντας με εκ των υστέρων αλλαγή του νόμου, για παράδειγμα. Έχουμε αλλαγές του νόμου εκ των υστέρων, έχουμε αλλαγές του νόμου όταν μαθαίνει, για παράδειγμα, ο Θανάσης Κουκάκης ότι παρακολουθείται. Έχουμε μια σειρά εδώ και καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που, που προφανώς δεν θα τελειώσει τώρα με τον κύριο Ντογιάκο. Κομμάτια του ίδιου puzzle. Έτσι. Είναι κομμάτια του ίδιου puzzle και αυτής της αδιαφάνειας που στην πραγματικότητα σηματοδοτεί η επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας για την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, δημοσιογράφων κλπ. Τώρα φτάσαμε και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, γι' αυτό το κοίταξα και το ξανακοίταξα στο τέλος της γνωμοδότησης. Ναι, ναι. Ο προσήκον τρόπος. Ντογιάκου, υπάρχει κατασκοπία. Η απειλή των ποινικών κυρώσεων, μέσα στις οποίες είναι το 148 παράγραφο 1, αλλά είδα ότι έβαλε και την παράγραφο 2, που είναι το κακούργημα της κατασκοπίας, η κακουργηματική της εκδοχή, που είναι αν ο υπαίτιος ενήργησε με σκοπό να χρησιμοποιήσει το κρατικό απόρριτο για να το ανακοινώσει δημόσια με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στα συμφέροντα του κράτου. Αυτό είναι αυτό το οποίο υπονοείται, το θέμα αλφαγιώτα φυσικά, ότι κάνει η ΑΔΑΕ διεκδικώντας αυτό που την άσκηση της κατά νόμο, κατά σύνταγμα για την ακρίβεια, αρμοδιότητάς της. Είναι εντυπωσιακό, δεν είναι? Ναι, εγώ υποθέτω ότι μπορεί να κάνει με την περαιτέρω ενημέρωση που μπορεί να παρέχει η ΑΔΑΕ, γιατί η ΑΔΑΕ δεν μιλάει μόνο με τον Κωνσταντίνο Πουλή, για παράδειγμα, αν ζητήσει ότι να παρακολουθείτε, ή με τον Χαράλαμπο Κουρουνδί. Η ΑΔΑΕ, αν το λέω σωστά, ενημερώνει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σωστά? Εκεί λογοδοτεί. Σωστά. Σωστά. Εδώ έχουμε ακριβώς ένα ζήτημα που είναι... Ναι, ζήτημα κατά τρομοκράτησης μιας ανεξάρτητης αρχής. Αυτό έχουμε με λίγα λόγια, έτσι δεν είναι? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Κατά τρομοκράτησης μιας ανεξάρτητης αρχής. Ότι απειλούνται ότι αν κάνουν τη δουλειά τους θα βρεθούν υπόλογοι για σοβαρότατα, για κακουργήματα. Αυτό συμβαίνει. Απειλή, είναι μια ανοιχτή απειλή. Ναι. Αυτό, απλά ήθελα να περιγράψω έτσι, με δύο λόγια μόνο, το τι σηματοδοτεί αυτή η απειλή. Ότι αν υποθέσουμε ότι η ΑΔΑΕ ασκεί την αρμοδιότητα που της έχει αναθέσει το Σύνταγμα, έτσι, με βάση το άρθρο 19, παράγραφος 2, χωρίς προφανώς να ενημερώνει τον παρακολουθούμενο, αλλά εδώ μιλάμε για το να ενημερώσει τη Βουλή και την ίδια την εισαγγελική αρχή, έτσι, σε περίπτωση διαπίστωσης εγκλήματος. Σε αυτή την περίπτωση υπονοείται από την γνωμοδότηση ότι θα ασκηθούν διώξεις κατά του Προέδρου και των μελών της ΑΔΑΕ. Mm-hmm. Μάλιστα. Δηλαδή είναι πολύ, για να το πω τελείως ήπια, ακροβατικός αυτός ο συλλογισμός νομικά. Στην πραγματικότητα είναι απλά ένας εκφοβισμός. Απλά. Ναι, είναι... και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να το αποσυνδέσουμε και από τις απειλές που διατυπώνονται κατά καιρούς και από υπουργικά χείλη Είχαμε πολλά πρωτοκλασσά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να υπενθυμίζουν ότι προσέξτε, όποιος το κάνει αυτό θα πάει φυλακή. Ανέφερα μάλιστα και πόσα χρόνια θα πάει φυλακή και καταλαβαίνουμε ότι προφανώς υπάρχει εδώ πέρα κάτι το οποίο, αν θυμάστε, το σχολίασαν και τα μέλη της Επιτροπής ΠΕΓΑ, ότι χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει, αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ενώ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτός ο οποίος γνώριζε, διέταξε αυτές τις παρακολουθήσεις, αλλά μπορούμε να δούμε, με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε, ότι δεν έχει επιδιώξει να διευκολύνει τη διερεύνηση. Αυτό από μόνο του προφανώς είναι ύποπτο. Και αυτό είναι που θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά και βασισμένος μόνο σε πολύ χειροπιαστά γεγονότα. Έτσι είναι ακριβώς και απλώς μία προέκταση αυτής της σκέψης επιτρέψτε μου να κάνω. Αυτό το οποίο γίνεται με τέτοιου είδους απειλές στην πραγματικότητα, δεν λέω αν θα έχει αποτέλεσμα ως προς τον ίδιο τον πρόεδρο της αρχής, τον κύριο Ράμο ή τα μέλη της, αυτό δεν μπορεί κάποιος να το ξέρει. Αλλά ο λόγος για τον οποίο ασκούνται τέτοιου είδους απειλές και επίσης αυτό το φαινόμενο έχει εμφανιστεί όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά εμφανίζεται σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες υποθέσεων, είναι ότι το αποτέλεσμα είναι το λεγόμενο από την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου chilling effect. Δηλαδή ότι το αποτέλεσμα είναι με απλά λόγια μια παγωμάρα. Ότι δηλαδή κάποιος ο οποίος σας θέλει είτε πολίτης είτε κρατικός λειτουργός να ασκήσει τα καθήκοντά του ή τα δικαιώματά του, έχοντας όμως το φόβο ότι μπορεί να επαπειλείται κάθειρξη για αυτή την άσκηση των δικαιωμάτων ή των καθηκόντων του ή μια πολύ μεγάλη του ταλαιπωρία, η φυλάκισή του ή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε ότι θα το σκεφτεί και θα το ξανασκεφτεί για να ασκήσει τα δικαιώματα ή τα καθήκοντά του. Και αυτό ήδη από μόνο του έχει μια επιτελεστικότητα, έχει μια λειτουργία. Έχει ότι ουσιαστικά χωρίς να σου καταργεί το δικαίωμα, το παγώνει. Σε κάνει να μην θέλεις εσύ ο ίδιος να το ασκήσει. Ναι, αυτό που θα στην ήταν. Ελλάδα, στην Ελλάδα, νομίζω, η μετάφραση του. Στην Ελλάδα, η μετάφραση του chilling effect είναι φαινόμενο του λουπάκι, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί έχουμε τέτοιο προηγούμενο που έχει τραβήξει χρόνια με κατασυκοφάντηση, με δικαστικές διώξεις για την πρώην εισαγγελέα κατά της διαφθόρας, που έκανε συγκεκριμένες κινήσεις που δεν άρεσαν στην πολιτική ηγεσία. Ναι, πρακτικά αυτό που θα γινόταν με όρους της απλής εκπλήρωσης ενός υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως προβλέπεται από τον νόμο, γίνεται ένα δείγμα ηρωισμού από μια στιγμή και μετά, γιατί προϋποθέτει ανθρώπους οι οποίοι να είναι έτοιμοι να υποστούν μια δοκιμασία προσωπική προκειμένου να το κάνουν αυτό. Έτσι, είναι το ίδιο, αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα παραλληλισμό για κάτι που μπορεί να είναι λίγο πιο οικείο κιόλας στους ακροατές και τις ακροάτριες, με αυτό που συνέβαινε την περίοδο της πανδημίας και των lockdown, αναφορικά με το δικαίωμα στις συναθρήσεις. Mm-hmm. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε κατά πλειοψηφία ως συνταγματική την απαγόρευση την τετραήμερη των συναθρήσεων στο Πολυτεχνείο του 2020, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, ωστόσο παρόλα αυτά έλεγε ότι ήταν περιορισμένη για 4 μέρες, ενώ το δικαίωμα υπήρχε σε όλες τις υπόλοιπες. Θυμόμαστε όμως και έχουμε και αντιμετωπίζουν δεκάδες πολίτες, εκατοντάδες θα έλεγα σε όλη την Ελλάδα, ποινικές διώξεις, οι οποίες έρχονται σιγά σιγά τα δικαστήρια και δικάζονται και θα δικαστούν και το επόμενο διάστημα, ανθρώπων οι οποίοι διαδήλωναν όχι σε μέρες απαγόρευσης όπως του Πολυτεχνείου, αλλά σε άλλες μέρες, και παρόλα αυτά τους επιβάλλονταν πρόστιμα των 300 ευρώ από την αστυνομία, με το επιχείρημα ότι παραβίαζαν την απαγόρευση κυκλοφορίας. Οπότε αυτό λειτουργούσε ως μία chilling effect, ώστε να μην γίνονται διαδηλώσεις, γιατί επιβλήθηκαν τόσα 300 πρόστιμα σε απλούς ανθρώπους, που από ένα σημείο και μετά πολλοί φυσικά το ξανασκεφτόντουσαν. Ή εκείνος mm-hmm. τον οποίο είχε επιβληθεί μία φορά ένα πρόστιμο των 300 ευρώ, το σκεφτόταν και το ξανασκεφτόταν για να κατέβει και δεύτερη και τρίτη φορά να διαδηλώσει. Ο παραλληλισμός εδώ είναι προς τα μέλη της ΑΔΑΕ που θα σκεφτούν δεύτερη και τρίτη φορά τις επόμενες πιθανές κινήσεις. Και έτσι, να προσθέσουμε εδώ στην εξίσωση, το σχολιάζαμε και χθες, η πλειοψηφία στην ΑΔΑΕ για παράδειγμα είναι 4-3. Και υπάρχει υπόθεση της πιθανής αντικατάστασης μελών. Άρα έχει και μια πολιτική χρειά. Βέβαια. Έχει ακριβώς και αυτή την διάσταση. Και φυσικά το ότι ο κύριος Ράμος έχει ορθώσει το ανάστημά του, και όχι μόνο εκείνος, και άλλοι, και η Κατερίνα Παπανικολάου και άλλα μέλη της ανεξάρτητης αρχής, δεν είναι όμως δεδομένο ότι ο καθένας θέλει να γίνει ήρωας. Μιλάω αντικειμενικά. Έτσι. Ο κ. Παπανικολάου μας το έλεγε ότι... Η πρόθεσή τους ήταν ότι όσοι άλλωστε και αυτόν το ανέφεραν να γίνουν ήρωες, ήταν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει απλά. Το αντίθετο, επειδή έχουμε μιλήσει με την κυρία Παπανικολάου και μας έλεγε ακριβώς αυτό, ότι εμείς... Πώς λένε στις ταινίες οι πυροσβέστες, εγώ απλά την δουλειά μου έκανα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι το εγώ απλά τη δουλειά μου έκανα, υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες απαιτεί ανθρώπους που να είναι διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες πιέσεις. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση ακόμα. Όταν λέμε ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι άτοπη για τους λόγους που αναφέρει το κοινό σας κείμενο, τι συνέπειες έχει αυτό, άντε και είναι άτοπη, και αν κάνει κανείς μια άτοπη γνωμοδότηση, τι γίνεται μετά? Όχι, είπατε δεν νομιμοποιείται να το κάνει. Αυτό εντάξει, δεν επιφέρει συνέπειες. Θα μπορούσε να επιφέρει, αλλά θεωρώ αρκετά πιθανό για τους λόγους που έχουμε ήδη συζητήσει ότι θα γίνει αυτό, ακόμα και πειθαρχικές συνέπειες για τον ίδιο. Όχι, ναι, καταλαβαίνω το θεωρητικό της κουβέντας, αλλά μια που έχουμε ασχοληθεί πολύ πλέον με το πώς διακλαδώνεται η δικαιοσύνη και το πολίτευμα. Θεωρητικά. Θα μπορούσε να επιφέρει πειθαρχικές συνέπειες αυτό? Δηλαδή λέμε ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει, ότι υπάρχει μια νομική πρόβλεψη που λέει ότι αν το κάνεις αυτό είναι επηρεασμός μιας δίκης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι' αυτό προβλέπεται ότι δεν πρέπει να γίνεται. Υπάρχει κάποια συνέπεια που θεωρητικά θα μπορούσε να επιβληθεί? Ναι, υπάρχει πειθαρχική διαδικασία φυσικά όταν λειτουργεί. Ακόμα αν μπορούμε να το τραβήξουμε, υπάρχουν και ποινικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν αν δει κάποιος το φαινόμενο αυτό ως κατάχρηση εξουσίας. Αλλά στο πειθαρχικό σκέλος σίγουρα θα μπορούσε να υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στο βαθμό που υπάρχει προσπάθεια επηρεασμού και μάλιστα αυτά που λέμε τώρα δεν είναι, πώς να το πω, η άποψη απλώς ημών των 16, είναι ότι οι γνωμοδοτήσεις της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, που να διευκρινίσω εδώ γιατί προφανώς δεν θα είναι ευρύτερα γνωστό αυτό, ο εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν είναι μόνο ένας, οπότε έχουν εκδοθεί, αλλά παρόλα αυτά ως όργανο έχει μία συνέχεια, έτσι. Οπότε υπάρχουν γνωμοδοτήσεις του 2022, του 2021, του 2020, του 2018, του 2014 από πολλούς και διαφορετικούς εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, ενώ φυσικά πρόσωπα που είχαν εκφράσει ως πάγια θέση κατά την άσκηση αυτής της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας ότι ο εισαγγελέας δεν γνωμοδοτεί επί υποθέσεων επί των οποίων επιλήφθηκαν ήδη, πρόκειται να επιληφθούν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές ή τα δικαστήρια. Άρα εδώ νομίζω ότι ξεκάθαρα θα μπορούσε να υπάρξει πειθαρχικός έλεγχος. Ναι, το ρωτάμε γιατί ξέρω. Όμως καθόλου πιθανό. Εντάξει, και εμείς στην ίδια χώρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ούτε εμείς το θεωρούμε πιθανό. Απλώς είναι ένα εύλογο ερώτημα. Ωραία, τι συμβαίνει όταν γίνεται αυτό? Δηλαδή, υπάρχει ένας επιστημονικός στιγματισμός, ας πούμε, ότι διακεκριμένοι συνάδελφοι, νομικοί συνταγματολόγοι λένε ότι αυτό είναι έολο, άτοπο, και μετά τι γίνεται? γίνεται. Αλλά το μετά καταλαβαίνω ότι είναι ένα ζήτημα πολιτικό πια, στο οποίο γίνεται αυτό που βλέπουμε να γίνεται. Λογικό θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, όταν υπάρχει τέτοια αντίδραση του νομικού κόσμου σε αυτή τη γνωμοδότηση και από τη στιγμή που η δικαιοσύνη είναι ένας μηχανισμός που αυτοελέγχεται σε τέτοιες περιπτώσεις με τα πειθαρχικά που γίνονται και πολύ συχνά. Δηλαδή, το έγραψε και ο Κώστας Βαξεβάνης ότι έχει καταδικαστεί πειθαρχικά ο κύριος Ντογιάκος στο παρελθόν, στην προηγούμενη πορεία του, που είναι ενδιαφέρουσα όπως και αν το κάνουμε. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας έλεγχος. Αλλά ναι, καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Γενικότερα πάντως και για την δικαιοσύνη αλλά και για άλλους θεσμούς, για την αστυνομία κτλ. Ο αυτοέλεγχος θα έλεγα ότι είναι ένας φαλκιδευμένος έλεγχος ήδη από την εξ αρχής. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει από το πιο αθώο που είναι το λεγόμενο esprit de corps, το ότι εν πάση περιπτώσει είμαστε όλοι συνάδελφοι, ας δούμε με κατανόηση εμείς οι δικαστές, τον άλλο δικαστή, εμείς οι αστυνομικοί, τον άλλο αστυνομικό, που είναι η πιο αθώα εκδοχή αυτής της αδυναμίας του αυτοελέγχου, μέχρι πολύ πιο ύποπτες και ποινικά κολάσιμες διασυνδέσεις. Επομένως, νομίζω ότι ο αυτοέλεγχος είναι ήδη ένας μη έλεγχος συνήθως. Ναι, και γενικά στη δικαιοσύνη, αυτό είναι το νόημα της δικαιοσύνης, ότι δεν θα αφαιθούμε στην συνείδηση του καθενός για να αυτορυθμίσει την συμπεριφορά. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά σκεφτείτε αντί για έναν κατηγορούμενο για το οποιοδήποτε αδίκημα να του έλεγε το δικαστήριο, λοιπόν, σε επιβάλλουμε να κάνεις την αυτοκριτική σου. Εντάξει. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Όχι, καταλαβαίνουμε την αναλογία. Καταλαβαίνουμε την αναλογία. Καταλαβαίνουμε την αναλογία. Κλείνοντας, λοιπόν, κύριε Κουρουνδί, μια που είπατε και για άλλες υποθέσεις με τις οποίες έχετε ασχοληθεί, όπως το θέμα των προστήμων και γενικότερα ζητήματα δημοκρατικών ελευθεριών, και πηγαίνοντας το πάλι στο συνολικό πλαίσιο, θα ήθελα να κλείσουμε με ένα τέτοιο σχόλιο, γιατί έχουμε περάσει 3,5-4 χρόνια που μονίμως μιλάμε για τις δημοκρατικές ελευθερίες. Πώς θα περιγράφατε αυτή την κατάσταση, όσο πιο συνοπτικά γίνεται? Θα έλεγα ότι από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια προσπάθεια, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που είναι έτσι λίγο του σειρμού πολλές φορές, ορμπανοποίησης της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Δηλαδή υπάρχει όντως μία προσπάθεια η οποία συνίσταται στην μεγαλύτερη δυνατή συρρήκνωση των δημοκρατικών ελευθεριών, και αυτό νομίζω ότι αντιστοιχεί στο ότι, για να το πω πάλι με απλά λόγια, όταν το καρότο το οποίο έχει να δώσει στην κοινωνία ολοένα και λιγοστεύει, μικραίνει, τότε το μαστίγιο θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό. Από την άλλη πλευρά, έχουμε δει και μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Θα έλεγα ότι η διαφορά στη συζήτηση περί ορμπανοποίησης είναι ότι η κοινωνική και πολιτική αριστερά, με την ευρεία της έννοια, στην Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κατάσταση της Ουγγαρίας. Είναι υπαρκτή με τα προβλήματά της, με τις αδυναμίες της, αλλά υπάρχει δημοκρατική εγρήγορση, υπάρχουν άνθρωποι, κινήματα, συλλογικοί φορείς που έχουν αντισταθεί απέναντι σε τέτοιου είδους επιλογές, σαν αυτές που συζητήσαμε, και στο ζήτημα των προστήμων και των συναθρήσεων και σε απεργίες πείνας και σε απεργιακές κινητοποιήσεις, σε πολλά θέματα. Αυτό είναι το οποίο με κάνει αισιόδοξο για το 2023, όταν με κυριεύουν απεσιόδοξες σκέψεις κοιτάζοντας το ποια είναι η διάθεση και οι στοχεύσεις των κρατούντων, ότι ο απλός κόσμος, ο οποίος βέβαια δεν είναι ενιαίος, αλλά παρόλα αυτά μια μεγάλη του μερίδα, είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει δηλώσει και μια αγωνιστική διαθεσιμότητα. Γιατί ακριβώς θεωρώ πως το κρίσιμο στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες δεν είναι η κατοχύρωσή τους, ακόμα και η συνταγματική που είναι το ύψιστο θεσμικό επίπεδο, αλλά είναι η άσκησή τους στην πράξη. Είναι η δυνατότητα πραγματικά να εκφραστεί δημοκρατικά και να συμμετέχει, να διεκδικήσει ότι θα επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων ο απλός πολίτης, ο απλός κόσμος εν γέννη. Αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Δηλαδή η κατακλείδα αυτής της συζήτησης δεν πρέπει να είναι τι λένε οι καθηγητές, τι λένε οι συνταγματολόγοι, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Ράμου ή της ΑΔΑΕ, παρότι ο καθένας σαφώς, όπως σας είπε και η κυρία Παπανικολάου, η αγαπητή Κατερίνα, θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί στο μέτρο που του αντιστοιχεί από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Υπάρχει όμως και ένα συλλογικό καθήκον το οποίο έχουμε ως κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι στο οποίο ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να βάλει το λιθαράκι του. Αυτή είναι η γνώμη μου. Κύριε Κουρουνή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση και τα όσα πολύ ωραία μας είπατε. Και προσωπικά και το Press Project. Να είστε καλά, να είστε καλά και θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν. Νομίζω, Θάνο, ότι ακούσαμε την πιο τεκμηριωμένη ευχή για καλή χρονιά που έχουμε ακούσει. Mm-hmm. Αργήσαμε λίγο, αλλά την πετύχαμε την καλύτερη, καλύτερη ευχή. Ναι, δηλαδή ήταν απολαυστική η συζήτηση με τον κύριο Κουρουνδί, ακριβώς γιατί ισορροπεί ανάμεσα σε μια πολύ μετρημένη και τεκμηριωμένη νομική περιγραφή του προβλήματος και ταυτοχρόνως σε μια οξυδερκή πολιτική ανάλυση που θέτει τον κάθε έναν από αυτούς τους δύο παράγοντες στα πραγματικά του όρια ως προς το τι μπορεί να περιμένει κανείς από την κάθε πλευρά. Είχαμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα τα σχόλια, αλλά θα διαλέξω ένα-δύο για το του Γιώργου. Στο μεταξύ, κάθε πολίτης πρέπει να γίνει ειδικός για να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται και να διορθώσει το χάλι των διεφθαρμένων. Ήθελα να σχολιάσω σε αυτό ότι σε αυτό βασίζονται. Δηλαδή, η συσκότηση δεν είναι, νομίζω ότι δεν βασίζεται μόνο σε αυτές τις πράξεις που βλέπουμε την ομότητά τους, αλλά το ότι προσπαθούν να μπλέξουν το ζήτημα με κάτι πολύπλοκο, με νομικά και άλλος λέει έτσι, άλλος λέει γιουβέτσι και απόψεις δίστανται και δεν ξέρω εγώ τι και σύμφωνα με την τάδε παράγραφο του τάδε υποάρθρου του τάδε παρανόμου. Αυτό κάνει προφανώς το θέμα, να το πω και εγώ μα και λαϊκά, πιο ξενέρωτο για τον κόσμο. Τον απομακρύνει από το να ασχοληθεί και να κάτσει να κοιτάξει το τι συμβαίνει. Βοηθάει στο να μην φαίνεται η ομότητα, νομίζω. Γι' αυτό και εμείς, και ευτυχώς και οι συνταγματολογοί όπως ο κύριος Κουρουντής, το εξηγούν με απλά λόγια για το τι συμβαίνει. Και σε κάθε επίπεδο, γιατί έχουμε πολλά επίπεδα. Το τυπικό, το ουσιαστικό, το συμβολικό, όλα αυτά. Αλλά γίνεται σκόπιμο αυτό. Ότι προσπαθούν να πρέπει να νιώσεις ειδικός για να καταλάβεις και να σου πούνε ότι αυτά είναι εξειδικευμένα θέματα. Άσε, δεν ξέρεις εσύ. Ξέρει ο κύριος εισαγγελέας. Συχνά ισχύει αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος, το catchphrase του, το όλοι καταλαβαίνουμε. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περίμενε. Τι θες, Τάνο? 10 λεπτά. Δικαίωμα. Τι 10 λεπτά, ρε? Δικαίωμα. Τι 10 λεπτά. Δικαίωμα. Έλα, Παναγία μου, λες και μας περισσεύουν. Για πες. Δεν γίνεται να τα αφήσουμε. Ποιο? Μητσοτάκης για γλυπτά. Θέλω τη φρασούλα. Πέστη. Πέστη. Πέστη να το ευχαριστήσεις. Δεν έχεις τέτοιο. Θα θέλαμε να κλείσουμε με μια φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε συνάντηση με την Κατερίνα Σακελαροπούλου, την πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αναφέρθηκε στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Και την ίδια στιγμή που από τη Βρετανία μας κλείνουν την πόρτα στα μούτρα σχετικά με τις προσπάθειες επιστροφής και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ οριστική επιστροφή από την μεριά τους, διαψεύδοντας όλα αυτά που έλεγε η κυβέρνηση ότι προσπαθεί να κάνει, ενώ προσπαθεί να πάρει δάνειο τα γλυπτά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν αναμένω άμεσα αποτελέσματα. Έχουμε κάνει συστηματικές κινήσεις. Εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί μετά τις εκλογές, πιστεύω ότι τον στόχο αυτό θα μπορέσουμε να τον πετύχουμε. Με σεβασμό στις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν έχει, νομίζω, υπάρξει πιο χυδαία εκμετάλλευση τέτοιων ζητημάτων από αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό ξεπερνάει το μακεδονικό, αυτή η φράση. Νομίζω ότι το ξεπερνάει ως προς το ότι σε γενικές γραμμές κρύβει κανείς την ψηφοθυρική εργαλειοποίηση των ζητημάτων που είναι συναισθηματικά φορτισμένα για τον κόσμο. Παριστάνεις ότι σε νοιάζουν, δηλαδή. Αυτό λέει ο κανόνας ο επικοινωνιακός. Ναι, ναι, ναι. Δακρύζεις, φωνάζεις, σκίζεις τα ρούχα σου, κατεβαίνεις σε πορείες. Αυτά κάνεις. Και μετά το χρησιμοποιείς αυτό για να πάρεις κανένα, να αρπάξεις κανένα ψηφαλάκι. Αλλά δεν λες ψηφίστε με για να φέρω τα. Ψηφίστε με για να σας φέρω τα γλυπτά. Φίλε. Και μετά θα δούμε κιόλα, εντάξει. Και μετά θα δούμε. Αλλά αν με ψηφίσετε. Πιστεύω ότι θα γίνει το καλύτερο και μέσα στο πλαίσιο, το όριο, το αυτό. Αλλά ψηφίστε εσείς και βλέπουμε. Ναι, ναι, ψηφίστε για τα γλυπτά. Λοιπόν, σας έχω γλυπτά, Κυριάκο, θα σε ψηφίσω και κάνει ό,τι μπορείς. Να μιλήσω για μένα, Θάνο, δεν ξέρω. Εσύ μπορεί να μην συμφωνείς, μπορεί να είσαι παράξενος. Για μένα λέω, εγώ θα τον ψηφίσω και μετά βλέπουμε. Ας κάνει το καλύτερο. Να σου πω κάτι, πώς λέγαμε και για το ΣΥΡΙΖΑ, και το 30% και το 5% να κάνει, πάλι ικανοποιημένος και πάλι Κυριάκο Μητσοτάκη θα ψηφίζω. Εγώ θα πω ότι δεν πειράζει και να μην φέρεις τα αρχαία του Παρθενώνα. Καλή καρδιά, φέρε τα δικά σου. Δεν έχει η οικογένεια Μητσοτάκη αρχαία, από όσο ξέρω έχει. Μπορεί, αν θέλει, να επιστρέψει να μην τα έχει εκεί που έκανε, τι έκανε μουσείο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάτι κάνανε τέλος πάντων πριν κάποιους μήνες με τα αρχαία. Αλλά ναι, μπορούμε να ασχοληθούμε και με άλλα αρχαία πέρα από τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αν θυμόμαστε μεγάλες ιστορίες αυτής της οικογένειας. Αυτά. Έτσι, με ένα πολιτικό μήνυμα. Θα κλείσουμε. Ψηφίστε και Κυριάκο Μητσοτάκη, θα σας φέρει τα γλυπτά του Παρθενώνα. Μια καριάτιδα έξω από κάθε σπίτι θα έχετε. Αν ψηφίσετε Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν θέλει. Δεν θα έχετε νοσοκομείο. Αλλά από καριάτιδες χαμός, παιδιά. Θα κάνετε έτσι για να περάσετε από την πόρτα της καριάτιδες. Με το Κυριάκο το Μητσοτάκη. Λοιπόν, Θάνο μου. Τώρα, μας τώρα, λέει και ο κόσμος τώρα, να μην φύγουμε, λέει ότι περνάνε πολύ ωραία μαζί μας και όχι, πού θα πάτε και αφού καθυστερήσατε, όσο γουστάρμα θα κάνουμε. Ψτ, ηρεμία, ε. Μας πείτε εσείς τώρα τι ώρα ήρθαμε, τι ώρα φύγαμε. Για μαζευτείτε. Οι πελάτες μας. Είναι αυτή η χάρη. Όχι, παιδιά, το τηρούμε το ωράριο. Το τηρούμε το ωράριο εδώ πέρα. Χαμός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε και σήμερα υπέροχα. Να είστε καλά. Θα βγει και γραπτά η συζήτηση με τον κύριο Κουρουνδί και αποσπάσματα στα social media. Εσείς να κάνετε ένα like στο βίντεο, αν μας βλέπετε από το YouTube, να κάνετε subscribe στο κανάλι, να μας ακούσετε σε κονσέρβα και δεύτερη και τρίτη, τέταρτη και πέμπτη φορά που γράψατε κάποιοι. Γενικά, μέχρι να παίξουμε την επόμενη εκπομπή, καλό είναι να μελετάτε αυτήν. Πάντα δίνουμε τροφή. Δεν είναι αυτά να τα ακούς μια φορά, παιδιά. Δεν καταλαβαίνεις βαθιά τα νοήματα εδώ πέρα. Δεν είναι αυτιάς εδώ. Άντε, περνάμε, φεύγουμε. Λοιπόν, γεια σας. Και με λίγα ευρώ στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ευχαριστούμε αυτούς που τα χώσανε τα λίγα ευρώ. Επειδή είχαμε τις κουβέντες σήμερα, οπότε δεν ήθελα να λέω, κύριε Κουρουνδί, με συγχωρείτε λίγο. Να ευχαριστήσω το μαράκι από το chat που έβαλε 3 ευρώ. Δεν μου φάνηκε πολύ σωστό. Το κάνει η τηλεόραση. Λέει, θα διακόψουμε για διαφημίσεις και μετά θα επιστρέψουμε. Αλλά εντάξει, εμείς προσπαθούμε κάπως να κρατάμε ένα προφίλ πιο σοβαρό από το Χατζη Νικολάου. Οπότε κοιτάζουμε, έβαλε και ο Θάνος τα καλά του. Θάνο, είδες το σχόλιο που έλεγε ότι είσαι σαν. Τα μαύρα είναι για τον Κωνσταντίνο. Όχι για σένα. Στην αρχή, ναι. Ναι, αλλά μετά λέγανε και για σένα ότι είσαι σαν κριτικός λιράρης, αλλά νέας γενιάς επειδή έχεις και το τατουάζ εκτός από το μαύρο που κάμισο. Ήθελες να κλείσουμε έτσι, δεν ήθελες να κλείσουμε με την καριά τη. Πώς πέφτει επίπεδα μετά από συζήτηση περί συνταγματικού δικαίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Φιλάκια.